Ча, бутым водка, там мира роста, нам бочку корюки, на кисине рука. Ча, бутым водка, там мира роста, нам бочку корюки, он на кисине рука. Мэ рахуу сари рат in the bar, дару пию лагатар, ек ади са пи лете хэ, мэ то пию ботл чар, чар бутым водка, там мира роста, нам бочку корюки. Чар ботл водка, там мера розка, на мучко кой руке, на киси не рука. Чар ботл водка, там мера розка, на мучко кой руке, он на киси не рука. देखो लड़कियों को कैसे ये निहारे अगले दिन उठूं मैं हैंगओवर में फिर भी देखो लीवर मेरा वुड का पुगार है सूजी सूजी आगे मेरी फिर भी देखो लड़कियों को कैसे ये निहारे अगले दिन उठूं मैं हैंगओवर में फिर भी देखो लीवर मेरा वुड का पुगार है चार बोतल वोडका काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोके